شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که همه ما هرچی که داریم از سر لطف و مهربونی اونه. سلام کوچولوهای گلم، سلام عزیزای دلبندم، شب زیبای زمستونیتون بخیر. بله، منتظر برف باشین، خیلی جاها برف اومده. اگه برف بازی میکنیم مراقب خودتون باشین که یه وقت خدای نکرده ممکنه سرما بخورینا. بله، ای کاش منم میتونستم با شما برف بازی بکنم و آدم برفی درست بکنیم. بله، یه روزی انشالله میرسه که من در کنار شما گلگلیا باشم. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست یه روز متفاوت برای بچه موشا. روزی روزگاری توی یه دشت بزرگ و سرسبز و قشنگ چند تا بچه موش زبر و زرنگ و بامزه و توپل مپل و بازیگوش با مامان و باباشون زندگی می کردن. اسم موش کوچولوها برفی و خاکستری و صورتی و مشکی بود. دوباره بگم که یادتون بمونه، برفی، خاکستری، صورتی، مشکی. عزیزای دلم، بچه موشای کوچولو قصه ما در کنار پدر و مادر خوب و مهربونشون زندگی خوبی داشتن. اونا هر روز صبح از خواب بیدار می شدن، صبحانشون رو که کمی گندم و چند تا گاز کوچولو سیب بود می خوردن. بعد با بابا موشه که می رفت تا برای خانوادش دنبال غذا بگرده خداحافظی می کردن و تا غروب، یعنی تا زمانی که بابا موشه با دست پر و خوراکی های خوشمزه و رنگارنگ به خونه برگرده با هم بازی می کردن و از سر و کوله هم بالا می رفتن. مامان موشا هم تا می دید بچه موشا، یعنی برفی و خاکستری و صورتی و مشکی، سرشون به بازی گرمه، می رفت تا به کارهای خونه برسه. مثلا خونه رو آب و جارو کنه، غذای ظهر رو بار بذاره، تختای کوچولوی بچه موشا رو مرتب بکنه، لباساشون رو بشوره، خلاصه بله همه کارهای خونه رو انجام بده. تا اینکه یه روز مامان خونه سرما خورد و سخت مریض شد. اون روز بعد از اینکه بابا موشه از خونه رفت بیرون تا به کاراش برسه، بچه موشا مثل همیشه سرگرم بازی شدن. مادرم که حسابی سرما خورده بود و تب داشت روی تخت خوابید. اون اصلاً توان کار کردن نداشت. ظهر که شد بچه موشا برفی و خاکستری و صورتی و مشکی اومدن و از مامان موشی پرسیدن مامان میشه لطفاً به ما غذا بدین؟ مادر آروم پلک زد و اونقدر حالش بد بود که حتی نمیتونست جواب کوچولو بده. بچه موشا که انگار تازه متوجه بیماری مادر شده بودن احساس نگرانی کردن. برفی گفت وای، حال مامان موشی خیلی بده. مامان موشی نمیتونه امروز برامون غذا درست کنه، اون فقط باید بخوابه و استراحت کنه. امروز من میشم پرستار مامان. خاکستری گفت حالا که مامان موشی نمیتونه برامون غذا درست کنه، من این کارو انجام میدم. من قبلا چند بار به مامان موشی موقع درست کردن غذا کمک کردم، یه چیزایی بلدم. صورتی گفت حالا که برفی میخواد بشه پرستار مامان موشی و خاکستریه میخواد برامون غذا درست بکنه، منم دیگه بازی نمی کنم، ورجه ورجه نمی کنم. خونه رو آب و جارو میکنم. مشکی هم که از بقیه بچه موشا کوچولوتر بود با اون صدای ناز و قشنگ و آرومش گفت: منم الان یه چارپایه چوبی کوچولو میذارم زیر پام، میرم روش، بعد هر رخت و لباس چرک و کثیف و خاکی که پیدا کردم اونا رو میارم میندازم توی اون تشت فسقلی تا بشورم. بله بچه ها، اون روز بچه موشا تمام کارهای خونه رو بین خودشون تقسیم کردن و هر کسی رفت دنبال انجام دادن کاری که مسئولیتش رو به عهده گرفته بود. شب وقتی بابا موشه برگشت خونه، حال مامان موشی خیلی بهتر شده بود. خونه مثل همیشه از تمیزی برق میزد. بله، روی میز شام ظرفای تمیز و براق چیده شده بود و همه آماده بودن که در کنار هم یه شام خوشمزه بخورن. هزاران آفرین به این بچه موشای نازنازی. باریکلا، چقدر فهمیدن، پی بردن که مامانشون حال نداره، سرما خورده، اینه که هر کدوم یه مسئولیتی رو پذیرفتن تا مامان بتونه استراحت بکنه و حالش خوبه خوب بشه. امیدوارم شما گلای قشنگ منم احیاناً اگر مامان یک کوچولو حال ندار شدن و سرما خورده بودن، شما حتما کمک حالشون باشین. بله، آفرین به شما پرستارای کوچولو. البته امیدوارم هیچ وقت پیش نیاد. روی ماهتون رو میبوسم، انشالله همیشه سرحال و قبراق باشین. دیگه حالا خوبم بگیرین، لالا بکنین. گنجیش لالا، مهتاب لالا، شب بخیر، خدا نگهدار همگی شما.